Eneko Aldana, bulegoan, zure bulegoan hartu gaituzu, egunon lehenik. Bai, egunon zure. Beraz, auzapezen itzulia egiten ari gira, mandatu erdiaz bilan txiki bat egiteko, lehenik zu auzapez berri gazte gisa, astapen hori nola bizi izan duzu, lehen urteak nola iragan dira? Masanko lehen urteak aski kargatuak izan dira, bo bizki lehen urtea, baina orain santzakegu nik eta ekipo guztiak bere markak hartu ditula bakotsak, eta hori gira azken batan gure proiektua garatzen, urte zuhte. Zuk espero zenuena, atxeman duzu edo desberdina da irudikatzen duzunetik gero praktikan ikusten denera? Ba, esanke parte batez ba irudikatzen duela hori, eta gero beste aspektu batzuk ez nituela bat ikusten hola, edo modu ezberdinean, baina bo ez da esanke globalean ez dela sorpresan di bat izan. Gai batzu zurekin aipatzeko, behar bada lehenik azken hilabete eta urte hauetan aipatzen den gaietarik bat, etxe bizitzarena da, ziburun zertan zirezte arlo hortan? Esango nuke ziburun, gila Ipar Euskal Herriaren, ziburu da azken batean Ipar Euskal Herriak etxe bizitzaren inguruan bizitzen duen egoeraren benetako konzentrazio bat ziburun dugula, hau da kostaldeko erri bat, atrakzioa ondia duena, eta horren ondorioz, etxe bizitzara zo lahi bat duena, eta ondorioz, populakuntza galtzen duen erri bakarra da kostalde usan. Beraz, benetako gai estrategiko bat erriaren zat. Zu sartu zirenetik, ze aldaketa eman duzue edo zer ezarritu zue martxan, edo zer segida hartu ere? Egin duguna da, lemesik, irigintza plana bozkatu dugu. Jakin bak da, ziburuko egiak ez zuela inoiz irigintza planik ukan. Hogei urtea zaritu zela aintzineko ekipa irigintza plan bat egin nahian, eta guko behar lortu gula irigintza plana egiten, eta joan den abenduan bozkatu guna, eta gaur egun aplikatzen dena. Beraz, etxe bizitza politikat garatu alizaiteko, irigintza plan bat ezinbesteko izaiten da. Ez da beharrezkoa? Ez da beharrezkoa, baina gabe gaizki iten dira gauzak esango nuke. Hau da, ez da benetako estrategia bat, iten da kolpezko-alpeko proiektuak iten dira, baina inungo orientaziorik gabe. Eta, ba, esango nuke konkretuki bai, ezinbestekoa da, gerrateko. Eta hori lotua, hainbat proiektu abiatu ditugu, batzuk ia lujetik ateratzen nahi dira, iturri alde proiektu bezala zentuan, hor proiektu urtean eguneko irurogeia txiza sozialak izanen dira, erostekoak edo alokatzekoak, hor dutara berroita maika txiza sozial, eta beste bizpairu proiektu handi eta txiki ditugu gehienak eguneko irurogeita mabost edo eguneko egunean sozialak direnak. Pentsa daiteke lur bat premtatu behar den momentuan eta ez dela beti errez negoziak eta lan hori? Ez bat ere, eta gainera guk ziburun ez dugu gauza egesena egitea erabaki, hau da lankaneko zada bat berreskuratu ginuen eta erabiki dugu ahonditzea. Jakinez, hiri zentuan den gune bat dela, 6 hektarekoa, 100 jabe erekin. Eta nik maiz erraitutena beste auzapez batzuekin, hau da, ariketa ez erresa, premtatzea. Eta horrein zailago izaiten da, zentuan denan, azken batean, etxe bizitzak, enpresak premtatzen ditugunan, eta ez dugu 6 hektarez dira, hau da, inor gutxitu gabe, inundik ere, baina ez dira hiru laborari edo bi laborarien lujak premtatzen, hau da, amarnaka eta amarnaka jaberen ondasunak premtatzen dira. Eta noski ez delarik eta egesa, ez da goxuena, inundik ere. Baina egiko etxetan bali magira gauzak aldatzeko, batzutan berabaki zailak edo bedenen politikoki epe motzean gogorrak dienak eramateko, baina ustez luzerako estrategia bat eraman nahi badugu ezinbesteko ariketa bat da, eta gu gaur egun ziburu ez gira lehenak bestatzuk egina dute ere, baina tamainoetan lehenetarikoak gira ikusiz gure egia, Baionak enduz, proporzioak mantenduz, baina bihar denak erriguziak oktare joan barko dira, bereziki zanaren gaia aintzinera joan tenden einean, berriek ezingoturako gehiago kontsumitu luk naturalik eta automatikoki, erria errian egin barko da eta ariketa oktare joan barko dira denak. Beste gai bat euskararena ikusi dugu, alde batetik eta bestetik direna euskararen kontrako eraso ezberdinak, herriko etxe batek eta herriko edo auzapez abertzale batek zer egin dezake euskarari buruz euskararen alde. Bere einean, hau da herriko etxe batek dituen gaitasunekin eta dituen eskumenekin, ebe herriko etxe batek bere partea egin behar du euskararen normalizazioan. Eta gure kasuan, esango nuke alde batetik, ikastolaren zat aterabide bat atxeman dugula. Hau da, kasik hamar urteko bataiaren ondotik, dola bi urtetik kaskaroteni ikastolak eraikin publiko bat integratu du eta guztiz ahemana normalizatu du herriko etxearekin. Eta gero, bestalde, ekotxak bere politikaren baitan, kultur zerbitzu bat sortu ginen ere dola bi urte, eta gure sasoi kulturala elebiduna da, eta programazioa initz euskaraz egiten dira. Gure komunikazioa ez da oraindik eguneko elebiduna, baina esanunk eguneko larogeiean elebiduna dela, izan gure aldizkaria, izan gure Facebookeko edo sare sozialetako komunikazioa elebiduna izaiten da. Egitagi begirako gutunak ere ez denak, baina gutun, hau da, klasiko edo ordinario horiek itzuliak dira eta horiek elebidunak izaiten dira. Eta gero langilei begira ere, garapen kontratuak ere abiatu ditugu eta gaur egun, justuko izuntan puntu bat indugu. Eta urrengo urtetiko iti, jasi dira batzuk aurten, urrengo urtetiko iti edea sortzi langile izanen dira ikastaroetan. Zeharrera du herritarren gandik ez duzu esentitzen ostasunik? Inungo ostasunik ez da, oposizioa, saiatzen da batzutan gaia politizatzen, mainan esanunko ez du hartzen, eta jendeak zikoetan normaltasun ez ikusten du desmartxa hori. Batzuk belduk batzuten, betzalat etokiz bat dena euskara izan entzela eta zela gehiago komunikaziorik inen frantxez, baina oaktu gira ez gira, hau da, hankak lujan ditugula, eta normaltasun oso ziten da. Kostaldeko herria izanik eta arrantza herri bat, bada politika berezi bat arrantzari buruz, bada zakitarreman berezi bat arrantzaleekin eta edo ez bereziki? Politikarik ez hor bai ez duelako inungo kompetentziarik, Mareloski, eta hori estatu maila eta Europa mailako politika bat baita. Eta ez dugu egia egan hori ez dugu inungo eskuartzerik. Eskuartze bakarra dugu portuko azpiegituretan. Eta urtahilaren, joan den urtahilan, ziruko eta donioneko ahantza portu eta isaldi portuaren kudeak eta sistema aldatu eginda, sozietate publiko bat sortu da Ziburu Donibane eta departamentoaren artean, eta entitate bakar horrek du gaur egun kudeatzen Ziburu eta Donibaneko portu guzia, eta horren baitan bai badugu gure hitza, baina ez dugu gure hitza ahantzako otetan eta horako gai estrategikoetan. Eta ur zikinen gaia da ere beste arazo bat, kostalde untan, denetan, baina bereziki kostaldean, ez baina iztronpatzen akotzen eginen da ur araztegi bat. Ziburuk nola kudeatzen du hori? Hori elkargoaren kompetentzia bat da. Garaian Ziburuko ur zikinak asiloako ur stepa hortan tratatzen ziren, duela azken hamarkadatik Urruñara bidaltzen dira. Eta guk ez dugu eskumenik hortan, guk hor ere garraioek bezala, elkargoarekin lan egiten dugu, kanalizazioak aldatu behar dienan, eta egiten ari gina bereziki da kanalizazioak bikoizten ditugula. Oso gai teknikoa da, baina gaur egun Ziburun eta egin itzetan bezala, eurite urak eta urzikinak kanalizazio beretat joiten dira, eta horrek egiten du azken batean bukaeran stepek lituainiz tratatu hagi duzela, eta askotan saturatu egiten dira eta saturatzen dira, ez da behar bezala tratatzen. Beraz, ematen ditugu sistema separatiboetan, hau da, odi bat euri urentzat eta euri odi bat urzikinentzat. Baina horrek kostuak ditu eta hori hamarkadetako lan bat da. Ezakit bukatzeko zerbait berezirik duzuna azpimarratzeko gai bat aipatu ez dugunik edo aipatu nahi zenukenik? Ez, okapatzen jazo. Ez non pentsatu galdera hori. Ez, nustez itzulia egin dugu, gaiena. Mire eskerrenoko. Mire eskerzuri.